Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε, χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε και οι δύο εδώ πέρα πάρα πολύ χαρούμενοι που σας ξαναβρίσκουμε. Και μαζί μας όλα τα παιδιά. Βασίλη, Νικόλα, Ζωή, Ιωάννα. Δεν την ξέχασες, μπράβο, τη νέα προστική. Όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και όλες που σας ξαναβρίσκουμε σήμερα. Δεν έχουμε πάψει να κάνουμε παρέα. Κάθε στιγμή είναι σαν να είμαστε κοντά σας. Υπάρχει και το Σαββατοκύριακο, έτσι, νοερά. Με τις εκπομπούλες μας. Εκπομπούλιτσες. Υπάρχει ένας δάσκαλος στο σχολείο της κόρης μου, ο οποίος έλεγε πήγαινε στη διπλανή τάξη. Δεν τα έλεγε αυτά στους μαθητές του και στις μαθητρίες του. Πήγε στη διπλανή τάξη και τους λέει: το Πάσχα μου λείψατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αφού να φανταστείτε, είχα βγει στους δρόμους και φώναζα τα ονόματά σας. Του λένε τι ονόματα. Δεν ξέρει τα ονόματά τους. Μου του λένε τι ονόματα. Και αρχίζει και λέει ονόματα στην τύχη. Λέω: αυτό πρέπει να κάνουμε παρέα. Αυτό είναι φτιαγμένο για μένα. Αναξίμανδρος, θα φώναζε. Ελπινίκη. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Μπήκε και το καλοκαιράκι, να το πούμε αυτό συνταρακτικά νέα. Πρώτη εδώ, πρώτα εδώ. Καλό καλοκαίρι. Να ξέρετε, λίγες μέρες μένουν τώρα με τις συνεντεύξεις. Μετά ανοίγει η περίοδος της Βερμούδας. Αν ακούτε ένα χλαπ-χλαπ, είναι σαγιονάρα από κάτω στο στούντιο. Δεν σε κρατάει και κάτι από το να έχεις Βερμούδα σαγιονάρα. Δεν φαίνεται το κάτω μέρος, θέλω να πω. Ίσως ντραπείς λίγο στον καλεσμένο στην καλεσμένη. Μπροστά στον καλεσμένο στην καλεσμένη. Ναι. Είχαμε σήμερα, ο άνθρωπος είναι το Πασόκ. Δεν είναι άιντε ό,τι να είναι. Δεν μπορείς τώρα να εμφανιστείς. Εμφανίστηκε παρόλα αυτά ο Νίκος. Ως γνωστόν έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο τεχνικό επιτελείο του The Press Project με βερμούδα. Και βερμούδα κιόλας με κάτι φοίνικες επάνω. Του λέω Ρε Νίκο και μας λέει. Και ένα κουστούμάκι, Ρε Νίκο. Ένα κουστούμάκι τώρα. Φέραμε τον άνθρωπο εδώ πέρα και μας εμφανίζει ξαφνικά με βερμούδα. Ο Νίκος, όχι ο Νικόλας, μην μπερδεύεστε. Όχι, άλλος. Ο Νίκος είναι ένας από τους τεχνικούς που έχουμε για το μέσα τηλεοπτικό στούντιο. Είναι διαφορετικά τα Teams. Δεν θα το είχατε καταλάβει, αλλά το λέμε. Πιο καλοκαίρι, κόλαση είναι έξω. Παιδιά, δεν θέλω αυτό το πράγμα τώρα, την αρνητική ενέργεια. Τι νούμε κόλαση. Έρχεται και κάθεται πάνω μου. Δηλαδή θα περπατάω μετά και θα υπάρχει ακόμα αυτό. Τα vibes. Η αρνητική ενέργεια. Η άβρα. Όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτή την εκπομπή είδατε ότι με το Θάνο καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διατηρούμε τα κέφια μας, οπότε πρέπει και εσείς ευχάριστα θεματάκια, μια ωραία κουβέντα, κάτι καλό που συνέβη. Αυτό θα κάνετε. Θετικές ειδησούλες. Λοιπόν, για τις συνεντεύξεις να πούμε ότι μέσα από το Κυριακό ανέβηκαν οι συνεντεύξεις με το Μη Λάμδα Κουκουέ, το Κουκουέ Μη Λάμδα, και η δεύτερη συνέντευξη με τη Νέα Αριστερά. Σήμερα θα ανέβει μια συνέντευξη με υποψήφια ευρωβουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι ήδη στο κανάλι μας για να παίξει πρεμιέρα στις 7. Είναι και αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας του κόμματος. Είναι μια κουβέντα που έχει πάει πάρα πολύ στα εργασιακά. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Βέβαια, βάλαμε και τα γενικά της σοσιαλδημοκρατίας κλπ. Και επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε τη δεύτερη συνέντευξη με την Πλεύση σήμερα. Την γυρίσαμε το πρωί με την κυρία Ελένη Ψαρέα. Στο παρελθόν ήταν βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 αποχώρησε με τη ΛΑΕ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Πλεύση Ελευθερίας. Οπότε έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Είναι και μια γυναίκα η οποία έχει εντατική ενασχόληση με αρκετά από τα θέματα για τα οποία συζητήσαμε και μετά κουβεντιάσαμε για τις γυναικοκτονίες και τις προτάσεις και τις θέσεις του κόμματος για το ζήτημα και προφανώς και γενικά για την Πλεύση Ελευθερίας. Θετικές ειδησούλες, Μαγνησία Γαστρεντερίτιδα μας γράφει η Φέη. Ναι, sorry. Θα το πούμε αυτό. Εντάξει. Και προφανώς στη συνέχεια της εβδομάδας πηγαίνουμε προς το τέλος. Θα δείτε και υποψήφιους και υποψήφιες από τα κόμματα με τα οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα συνέντευξη. Έχει κάτσει έτσι το πρόγραμμα, οπότε είναι λίγο σαν να κλείνει το ένα κόμμα, περνάμε στο άλλο. Είναι λίγο ομαδοποιημένες. Έτσι έγινε το πρόγραμμα. Δεν σκεφτήκαμε κάτι σχετικό. Δηλαδή, έχουμε κάνει με τη Νέα Αριστερά. Σήμερα θα είναι η δεύτερη με την Πλεύση. Έχουμε κάνει πλέον δύο συνεντεύξεις με υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη ήταν με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Έγινε πριν λίγο. Και συνεχίζουμε με ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25. Θα έχουμε σήμερα την πρώτη συνέντευξη ΜΕΡΑ25. Αύριο την πρώτη συνέντευξη ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, εντάξει, καλά τα έχουμε πάει. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία δεν σας έχουμε δωρήσει ακόμα, αλλά όλα θα τα προσπαθήσουμε. Εμείς βάζουμε τα δυνατά μας, ξέρουμε τι ζητάτε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε πρώτα για αυτό που σχολιάζεται και στο chat για την γαστρεντερίτιδα στη Μαγνησία. Υπάρχουν δεκάδες κρούσματα, φαίνεται να έχουν ξεπεράσει τα 100. Πήγες κατευθείαν στη Μαγνησία? Είναι η τελευταία είδηση και είναι λίγο είδηση, ναι. Δηλαδή δεν ήταν στο αρχικό πρόγραμμα της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είχαμε και μία νεκρή, μία γυναίκα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του νοσοκομείου, που εισήχθη με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Δεν έχει βρεθεί η ακριβής αιτία. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι συνδέεται με εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης για τις φθορές, τις ζημιές από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Και μάλιστα έχει βγάλει και μια ανακοίνωση στο νοσοκομείο, στην οποία λέει ότι 34 άτομα, 34 ασθενείς έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στα τοπικά κέντρα υγείας, γιατί είναι σε δύο χωριά, συγκεκριμένα φαίνεται να ξεπερνούν τους 100, πηγαίνει και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Ωραία. Θάνο, να πάμε στο πρώτο θέμα τώρα με την αποφυλάκηση και μετά την επαναφυλάκηση Μιχαλολιάκου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει από την αρχή, όταν είχε πρώτο αναφερθεί η αποφυλάκησή του. Προφανώς παρουσιάστηκε ως ένα ζήτημα για το οποίο απλώς το μόνο που γίνεται είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Το φανταζόμασταν ότι αυτό θα είναι το κυβερνητικό επιχείρημα. Επειδή βεβαίως υπάρχει η ανακοίνωση που είχαν βγάλει τότε, πριν από ένα μήνα περίπου, οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλλιεργατών, Παπαδάκης, Καμπαγιάννης και Σκαρμέας, έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει από νομική άποψη, και βεβαίως και πρακτικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γενικώς και ορίστως το επιβάλλει ο νόμος, είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να το αποφασίσουν. Και βεβαίως, επειδή η Χρυσή Αυγή έχει σταθερά πάντοτε την αγάπη του δικαστικού και αστυνομικού συστήματος, φρόντισαν και σε αυτή την περίπτωση να φανεί η αγάπη τους. Όπως και από το γεγονός ότι ο Μιχαλολιάκος δεν εκτείει την ποινή του στον Δομοκό μετά τον κορονοϊό, ήταν στους Αγίους Αναργύρους, σε αντίθεση με πάρα πολλούς κρατούμενους, με τους οποίους σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μιλήσει κιόλας εδώ πέρα, όπως με τον Βαγγέλη Σταθόπουλο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, αρρωσταίνοντας, δεν είχαν κανένα τέτοιο μέτρο προστασίας, αντιθέτως αφήνονταν στην τύχη τους. Εγώ, ένα σημείο που θα ήθελα να θίξουμε στην κουβέντα μας και το οποίο μου φαίνεται κρίσιμο, είναι ότι αναφέρεται το γεγονός της έλλειψης μεταμέλειας στην περίπτωση του Μιχαλολιάκου, ότι είναι αμετανόητος, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, είναι κάπως λεπτό ζήτημα. Με τη σύμφωνη γνώμη των τριών δικηγόρων νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να το θίξω. Δεν θα έπρεπε να είναι δικό μας επιχείρημα το γεγονός ότι ο Μιχαλολιάκος είναι αμετανόητος. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει τον ιδεολογικό ήρωα που μάχεται για τις ιδέες του και το κράτος τον πολεμά επειδή παραμένει εθνικοσοσιαλιστής, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε πει πολλές φορές ότι το να ζητάει το κράτος την μεταμέλεια είναι κάτι το οποίο ούτε νομικά έχει καμία αξία, διότι στην πραγματικότητα θα επιβράβευε την υποκρισία με εγκληματίες οι οποίες θα έλεγαν όχι, όχι, είμαι καλό παιδί. Και υπάρχει και ένα άλλο πολύ κρισιμότερο ζήτημα, το οποίο θέτουν στην ανακοίνωσή τους οι συνήγοροι. Και αυτό είναι ότι το αποφασιστικό στοιχείο για να αποφασιστεί, για να κριθεί η αποφυλάκηση, θα έπρεπε να είναι ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Και στην περίπτωση βεβαίως του Μιχαλολιάκου έχουμε εγκληματική δράση εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, η οποία συνεχίστηκε απτόητη μετά τις συλλήψεις. Οπότε το βασικό κριτήριο δεν είναι αν ο Μιχαλολιάκος βγήκε να πει ότι δεν είμαι πια ναζί. Το βασικό κριτήριο είναι ότι η Χρυσή Αυγή επιχείρησε με κάθε τρόπο να διατηρήσει τους εγκληματικούς της πυρήνες και διατήρησε στο μέτρο των δυνατοτήτων της εγκληματική δράση και μετά την καταδίκη. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι κρισιμότερο και όχι το ζήτημα της μεταμέλειας. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση των συνηγόρων που ανέφερε ο Κωνσταντίνος. Σίγουρα είναι μια καλή είδηση. Ήταν σκανδαλώδης η απόφαση αποφυλάκησης και η μεταφορά στο κέντρο αποκατάστασης. Με ποια έννοια? Ότι δεν ισχύει για όλους αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι σε άλλες περιπτώσεις οι κρατούμενοι και ειδικά μέσα στην πανδημία υπέφεραν και ήταν εντελώς εκτεθειμένοι στη μόλυνση από κορονοϊό, και ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι αντιδράσεις όταν ανακοινώθηκε η αίτηση αποφυλάκησης. Στη συνέχεια κατέθεσε και ο Κασιδιάρης αίτηση αποφυλάκησης, πήρανε θάρρος οι χρυσαυγίτες. Την ίδια στιγμή εξελίσσεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, να το θυμίσουμε αυτό. Περνάει πολύ πίσω στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα, το ότι συνεχίζονται οι συνεδριάσεις. Πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και εκείνη την δημόσια για πρώτη φορά παραδοχή του Γιάννη Λαγού ότι είμαι ναζιστής. Κάτι το οποίο δεν το έχει καταλάβει κανείς, υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα, αλλά προφανώς το δεν το έχει καταλάβει κανείς είναι ειρωνικό, αλλά επέμεναν να το αρνούνται οι χρυσαυγίτες σε κάθε τους δημόσια εμφάνιση και στις απολογίες τους, μέχρι τον πρώτο βαθμό τουλάχιστον. Ξεκινάμε λοιπόν με τα ευχάριστα. Μιχαλολιάκος στη φυλακή. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, είπαμε και τη γαστρεντερίτιδα πριν. Ξεκίνησε τώρα με τη γαστρεντερίτιδα. Ναι. Δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Φαίνεται αυτό να είναι από το νερό. Το θέμα είναι το πώς μολύνθηκε το νερό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο τώρα ο ΕΟΔΗ, υπάρχουν όλες, να το πούμε και αυτό, υπάρχουν οι προειδοποιήσεις, έχουν βγει οι ανακοινώσεις ότι μην πίνετε στις συγκεκριμένες περιοχές νερό, σε περίπτωση που γνωρίζετε κάποιον που είναι προς εκείνη την περιοχή, προς τα χωριά που αναφέρονται, να μεριμνήσετε, να είναι ενημερωμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία ολιγορία, μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή όταν βγάζει και όλα στο νοσοκομείο ότι από πριν μια εβδομάδα μέχρι τώρα υπάρχουν αυτά τα κρούσματα, και όταν έρχεται στην επικαιρότητα λίγο από χθες και περισσότερο σήμερα που υπάρχει και ο ένας θάνατος, καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρξαν κάποια καθυστερημένα αντανακλαστικά. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε. Μ' αρέσει που είμαστε όμως έτσι προσεκτικοί. Ναι. Βλέπετε δηλαδή πόσο ήπιες είναι οι διατυπώσεις μας. Συνεχίζουμε με τα ευχάριστα νέα. Το ρεύμα. Πολλές φορές μπορεί να νιώσετε τον πειρασμό περπατώντας τη νύχτα στο σπίτι σας να ανοίξετε κάποιο φως. Ίσως έχει έρθει η στιγμή να αναθεωρήσετε, να αρχίσετε να σκέφτεστε ότι πολλές πολυτέλειες που έχουμε συνδέσει με τα παιδικά μας χρόνια σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή μέχρι σε κάποια στιγμή στη ζωή σας το βράδυ περπατούσατε και βλέπατε ότι θα συνεχιστεί έτσι αυτό και ότι θα μπορείτε για πάντα να κάνετε αυτού του είδους τις σπατάλες. Ναι, είναι και σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών η αύξηση στο ρεύμα για τον Ιούνιο, και μάλιστα δεν θα πιστέψετε σε ποιο τιμολόγιο παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις, Κωνσταντίνε. Στο πράσινο. Στο πράσινο, μπράβο. Βρήκε το σωστό. Εάς το διάολο. Αυτό το οποίο διαφήμιζε η κυβέρνηση. Που έλεγε ότι είναι η καλύτερη λύση, που είχαν υποχρεώσει καταναλωτές να, αν δεν δηλώσει κάτι, πήγαινε στο πράσινο. σου λέει και το διαφημίζει ο Σκρέκας και όλα σου την καλύτερη επιλογή, που είναι, τι είναι το πράσινο τώρα, εδώ είναι λίγο complicated, είναι σταθερό, αλλά είναι και εναλλασσόμενο και είναι και, και υπάρχει και, μια, και κάτι σαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι σαν, σαν ΣΥΡΙΖΑ σε τιμολόγιο ΔΕΗ. Θα μπορούσε. Αυτό και εκείνο και αυτό και τελικά αυξήσει εντωμεταξύ 70%. 70%. Έως και 70. Το 70 είναι, ναι, είναι σε δύο εταιρείες. Ναι, υπάρχει αναλυτικά το τιμολόγιο. Ξεκινάμε από το 10. Αυξήσεις 11, από 11,66% και μέχρι 66,84%. Αυτά είναι για τα πράσινα τιμολόγια. Εγώ θέλω να πω γι' αυτό ότι κάπως, ρε παιδί μου, μου έχει μείνει μια οργή από τότε και προφανώς τώρα αυτό για το, για το φως. Μπορείτε να βάλετε αυτό το, την κατουρόλαμπα, αυτό το φωτάκι το πολύ σιγανό για να βλέπετε το βράδυ. Δεν είναι το, το φως το πιο σημαντικό. Με έχει κάνει δώρο τέτοια λάμπα. Την είχαμε δείξει και στο... Την είχαμε δείξει, το Αγίου Βαλεντίνου. Κάτι μου πήρε λαμπάκι. Λαμπάκι τουαλέτας μου είχε πάρει. Κάτι τέτοιες στιγμές νιώθω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε ραδιόφωνο, Θάνο. Ναι, και εγώ. Είναι στιγμές που δικαιώνεται μια πορεία ζωής. Και σκεφτόμουν ότι από όλα τα διαφορετικά πεδία στα οποία το κράτος μετακυλεί την ευθύνη στους πολίτες, και θα μιλήσουμε αμέσως μετά για ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο με τον καθαρισμό οικοπαίδων στη λίστα των υποχρεώσεων που έχετε, αυτό με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μου είχε φανεί εξαιρετικά προσβλητικό και εξοργιστικό. Δηλαδή ότι τώρα πρέπει να βάλεις τον άλλον σε μια διαδικασία που να κάθεται να τζογάρει ή να παριστάνει ότι καταλαβαίνει πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Είχαμε κάνει ένα επεισόδιο της ανασκόπησης για αυτό το θέμα. Είχαμε εκεί πέρα αυτή την πολύ απλή εξίσωση που έπρεπε να επιλύσει ο καταναλωτής, που νομίζω ότι ακόμη και ένας δευτεροετής, ίσως όχι, αλλά ένας τριτοετής του μαθηματικού οπωσδήποτε θα μπορούσε να καταλάβει τι διάβαζε, ενδεχομένως και να την επιλύσει. Έλα μωρέ τώρα, τι δύσκολο είχε. Υπερβάλλω. Πες μου τι δύσκολο είχε εκείνος ο τύπος. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εγώ πάσχω από αριθμοφοβία. Εγώ όταν το είδα, δηλαδή, έπαθα μια μικρή ίδρωσα, άρχισα να πίνω κρύο νερό και τέτοια. Ναι, γιατί είσαι κοινωνιολόγος, γι' αυτό. Αυτό. Δεν το ήξερες. Ναι. Να είσαι φυσικός, αν ήσουν φυσικός, δεν λέω καν μαθηματικός. Φυσικός. Θα ήξερες, θα είχες τις γνώσεις, θα είχες το υπόβαθρο. Για να καταλάβουμε κιόλας, διαβάζω από το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί είναι τόσο εύκολο. Οπότε, αν δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, αφήστε μας εδώ να σας το εξηγήσουμε και θα το καταλάβετε κατευθείαν. Όπως αποφάσισε το ΙΠΕΝ, η χρέωση στα πράσινα τιμολόγια προκύπτει από τη μέση ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα, αυξημένη κατά ένα ποσοστό, ανάλογα με συγκεκριμένους συντελεστές που θέτει κάθε εταιρεία. Μέση τιμή χοδρεμπορικής 7,823. Εταιρείες χρεώνουν 11,9 και 23,42 λεπτά, δηλαδή έως και 3 φορές ακριβότερα, γιατί είναι αυτός ο συγκεκριμένος συντελεστής. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένη η αναφορά σε συγκεκριμένο συντελεστή. Είναι. Λίγες στιγμές έχω νιώσει τόσο συγκεκριμένος. Είναι ο συγκεκριμένος συντελεστής. Είναι, όχι άλλος. Που κάνει την τιμή με ασανσέρ. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Ή πύραυλο. Και μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι... Ξέρεις, είχαμε ένα σύστημα το οποίο κάπως διαβολορήμαδο λειτουργούσε. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Φωτόπουλο, αν εξαιρέσεις το σκάνδαλο αυτό με τις αμοιβές των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Μερικοί είναι νέοι και νέες εδώ, δεν θα θυμούνται. Φωτόπουλο, θέλω να σου πω. Μπορεί να μην θυμάστε. Αν μπορείς να εξηγήσεις τι σημαίνει Νίκος Φωτόπουλος, θα το εκτιμούσα. Είχαμε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ανήκε στο δημόσιο. Οπότε αυτό που γινόταν τότε ήταν πως. Είχαμε μια κατασυκοφάντηση της δημόσιας ιδιοκτησίας της ηλεκτρικής ενέργειας με βασικό επικοινωνιακό εργαλείο, δεν θα πω τους συνδικαλιστές, γιατί νομίζω ότι είχε προσωποποιηθεί στο πρόσωπο ενός του Προέδρου. Πώς είναι το... Γενόπτει. Το μικρό του, πώς ήταν, του Φωτόπουλου. Νίκος. Δεν το θυμάμαι με σιγουριά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κουβέντα που γινόταν τότε. Και χονδρικά το επιχείρημα ήταν ότι αυτά πληρώνεται τώρα. Ο κόσμος κάθεται και πληρώνει τους μεγαλοσυνδικαλιστάδες που κάνουν ζωή χαριζάμενη, δεν δουλεύουν και ως πότε θα συνεχιστεί αυτό. Που κάνουν στάσεις εργασίας και τραβάνε και τον διακόπτη. Ο Φωτόπουλος στο... Κατεβάζει τον διακόπτη, φαντάζεσαι τον άλλον έτσι, σαν το κογιότ κάνει εκεί πέρα, κατεβάζει διακόπτη, δεν έχει ρεύμα όλη Αττική. Να φύγουμε από αυτό. Φύγαμε από αυτό. Πού ήρθαμε, στο Γιώργο το Στάση. Μας γράφει εδώ πέρα ο πρόδρομος. Αν βγάλεις το ρεύμα από το λογαριασμό όμως, πόσο κοστίζει. Είναι τα Κυριακονόμικς. Κυριακονόμικς είναι φοβερός όρος. Ναι, που πρέπει να σκεφτούμε ότι εντάξει, εσύ τα υπολογίζεις τώρα με το ρεύμα, αλλά αν το βγάλεις, δεν θα είναι πολύ καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, και... Εντάξει, είναι και επιχείρημα της κυβέρνησης, τώρα με την ακρίβεια, ότι το ρεύμα έχει πέσει όμως. Δηλαδή, θυμάσαι που φώναζε για το ρεύμα. Από το 2022 που είχαμε την μεγάλη την ενεργειακή κρίση, που πληρώναμε τα 300-400, έχει πέσει τώρα το ρεύμα. Τώρα πληρώνεις περισσότερο τα τρόφιμα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ε. Ναι, οπότε χονδρικά το επιχείρημα ήταν ότι επιτέλους θα περάσει στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα ξέρετε πώς γίνεται. Είναι ο ανταγωνισμός που ρίχνει τις τιμές. Mm. Είναι μια ελεύθερη αγορά στον ανταγωνισμό, έτσι δεν είναι, Θάνο? Mm-hmm. Χρηματιστήριο ενέργειας. Mm-hmm. Είναι ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Μια μικρογραφία της ελεύθερης αγοράς. Καρτέλ. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μεταξύ τις πιο φθηνές τιμές ακόμα η διαίτηση έχει. Η ελεύθερη αγορά δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Διαβάζω τα σχόλια. Αν μπορείς να μου διαβάσεις και περισσότερα σχόλια, γιατί δεν έχω πεισί σήμερα, θέλω να εξομολογηθώ. Ελάτε ρε παιδιά, τι γράφετε τώρα. Τι γράφετε, πάτε και γράφετε στα σχόλια, είναι σαν να διαφορείτε για το Θάνο. Σαν να του λέτε Θάνο δεν μας ενδιαφέρει. Μα όχι, μου λείπετε, δεν μπορώ. Έχω μια κενή οθόνη με YouTube, προσπαθεί να φορτώσει για να τα βλέπω. Ναι. Εντάξει, όχι. Το ρεύμα είναι για... Δεν το διαβάζω αυτό. Τι, υβριστικό. Νομίζω ότι αποπνέει τοξική αρενοπότητα. Το ρεύμα είναι για τους φλόρους, λέει. Ναι, οπότε σταδιακά πώς γίνανε αυτά τα βήματα. Είπαμε αυτό, θεωρήσαμε ότι έτσι είναι το σωστό να γίνει, χρηματιστήριο ενέργειας, περνάμε από λίγη ατομική ευθύνη όπου ουσιαστικά πρέπει να διαλέξεις πού θα τζογάρεις τώρα με εντελώς ακατανόητα κριτήρια το λογαριασμό του ρεύματος, και όλο αυτό αντικαθιστά μια συνθήκη στην οποία μπορούσαμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Αυτό έχει γίνει. Αλλά... Εντάξει, εγώ είμαι και κάπως απλοϊκός. Δεν είμαι και κανένας μορφωμένος να διαβάζω εξισώσεις. Λέω τώρα με το λίγο μυαλό που διαθέτω ότι κάπως έτσι μου φαίνεται. Ναι. Και τώρα, όπως προκύπτει, το φτηνότερο για αυτή την περίοδο είναι το μπλε. Να διάλεγες το μπλε το χρωματάκι. Τι ήθελες, το πράσινο? Τι φταίει. Και γι' αυτό η κυβέρνηση φταίει. Αν εσύ δεν μπορείς να διαλέξεις ένα χρώμα, το σωστό χρώμα, Κωνσταντίνε, που έχεις και. Πόσο ήταν, 3 πορτοκαλί. Τέσσερα, δεν είναι. Τέσσερα. Έχεις 25%. Αυτό το ξέρω, μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Είχες 25% πιθανότητα να το πετύχεις. Προτιμάξει και αυτές πειραγμένες ήταν, γιατί ξεκινούσες από το πράσινο και υπήρχε αυτή η οδηγία για το πράσινο. Αλλά τέλος πάντων. Θα φτάσουμε σε σημείο να έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και να λέμε πέσανε τα αντισώς. Με την διαδικασία εκεί πέρα της πρόβλεψης για το τι θα μας χρεώσουν κάθε φορά. Τα καζίνο δεν τα σκέφτεστε που θα κλείσουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε μια σοβαρή αύξηση στις τιμές του ρεύματος και να θυμάστε ότι λίγο πολύ φταίτε εσείς. Δηλαδή, είναι το κεντρικό. Θα φτάσουμε και στην πυροπροστασία εκεί να δείτε πώς φταίτε. Και στην πυροπροστασία, παιδιά. Λίγο πολύ φταίτε για όλα, να το πούμε έτσι. Πριν να πάμε σε λεπτομέρειες, πριν να εξειδικεύσουμε στα επιμέρους πεδία, να το πούμε γενικά, ότι γενικά φταίτε. Έχουμε κάτι, θέλεις να προσθέσεις κάτι για το ρεύμα ή να πάμε στις ευθύνες σας στο πεδίο της πυροπροστασίας? Περνάμε στις ευθύνες σας στο πεδίο της πυροπροστασίας. Λοιπόν, οι ευθύνες σας αριθμός 9. Ναι. Θα έχουμε πει 8 θέματα που είναι δικές τους οι ευθύνες. Λοιπόν, έχετε επιτέλους καθαρίσει το οικόπεδό σας? Mm-hmm. Το έχετε? Ποιος περιμένετε να τα κάνει? Δηλαδή τι θα κάνει, θα έρθει ο Μητσοτάκης να σου καθαρίσει? Κάθεσαι εκεί πέρα πάνω στην πλαστική καρέκλα με τη φραπεδούμπα και περιμένεις πότε θα περάσει ο πρωθυπουργός για να σου καθαρίσει το οικόπεδο? Δεν πάει έτσι, παιδιά. Έχετε και κτίριο πάνω στο οικόπεδο? Για να δούμε. Για το κτίριο τι έχετε κάνει? Έχετε κατασκευάσει μάνδρα ύψους ενός μέτρου με άκαυστα υλικά? Έχετε τοποθετήσει πυράντοχα εξωτερικά κουφώματα. Έχετε τοποθετήσει μεταλλική άκαυστη σίτα. Έχετε αντικαταστήσει σιδεροροές. Έχετε κάνει πλήρωση διάκαινων με άκαυστα υλικά ή ακόμα και αντικατάσταση στέγης. Έχετε εγκαταστήσει κατεωνισμό ύδατος. Κατεωνισμό. Το ντους δεν είναι ο... ή κατεωνιστήρας. Είναι δεν το... ξέρω. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω, σήμερα έχουν πέσει δύσκολα θέματα. Ξυσώσεις, κατεωνισμός, δεν ήμουν διαβασμένος. Τα πυράντοχα. Τα πυράντοχα. Λοιπόν, φάγες τα πυράντοχα μια ζωή. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο για να πούμε τι έχει συμβεί. Τι να σοβαρευτούμε, είμαι, εδώ είμαι. Ειδήσεις, ειδήσεις. Αυτά έπρεπε να έχετε κάνει τώρα. Όχι, όχι ακριβώς. Λοιπόν, έχουν βγει οι κανόνες πυροπροστασίας. Όλα από τον Ισκάρ Αζίφ δεν λέγεται, όχι Ζαΐφ που λέτε εδώ πέρα. Ισκάρ Αζίφ δεν λέγεται αυτός, ο Κυπουρός. Ναι. The Series of Fighter. Λοιπόν. Ναι. Έχουν βγει νέοι κανόνες πυροπροστασίας, υπάρχουν σχετικές εγκύκλοι κλπ. Και ουσιαστικά είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αν έχεις ένα απλό οικόπεδο και το άλλο αν έχεις και κτίριο, αν έχεις ακίνητο. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο, το οποίο μοιάζει το εύκολο, αλλά δεν είναι, το έχω κάνει προσωπικά. Για την βίλα μου, καταλαβαίνετε κάπου. Οπα, Vice. Στο Ακαπούλκο. Πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Ναι, ναι, Vice. Σε ένα ιδιωτικό νησί. Λοιπόν, βγάζουν για τον καθαρισμό οικοπαίδου, το οποίο πρέπει κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικόπεδο ή ο ίδιος να προσλάβει κάποιον και μετά να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο ότι αυτό το πράγμα έχει καθαριστεί και ο Δήμος να πάει να το ελέγξει. Και αν το ελέγξει ο Δήμος και βρει ότι δεν είναι καλά καθαρισμένο, σου ρίχνει πρόστιμο. Εκεί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου μια πλατφόρμα που κάναν τα ακαθάριστα.gov.gr ανέβηκε τελευταία στιγμή, ανέβηκε 26 Μαΐου. Η προθεσμία ήταν 31 Μαΐου. Στην αρχή επικοινωνούσες με το Δήμο και σου λέγανε στείλτε μας mail με την υπεύθυνη δήλωση. Μερικοί προφανώς, όχι εγώ, θα το ήξερα, ότι δεν ήξεραν καν ότι μπορεί να κάνεις την υπεύθυνη δήλωση από τον Gov. Οπότε έμπαινε στον Gov, έκανε την υπεύθυνη δήλωση, την έστελνε στο Δήμο. Με το που γίνεται αυτό, βγαίνει και η πλατφόρμα. Άντε μετά, για να είσαι σίγουρος, να κάνεις και στην πλατφόρμα την ίδια διαδικασία. Να πούμε τώρα ότι επειδή το βασικό που έχει σημασία να θυμάστε είναι που φταίτε εσείς και να μην το λέμε στον πληθυντικό και νιώθετε ότι μιλάμε για κάποιους άλλους, που φταίς εσύ, που εσύ ολιγορείς και κάνεις κακό στη χώρα σου. Ο Δήμος από την άλλη λέει ότι εμφανίστηκαν κάποια προβληματάκια. Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η πολιτεία δεν έχει πλήρη ψηφιακή εικόνα του δασικού χάρτη της χώρας, εντάξει. Διαχρονικό πάλι, πρόβλημα, διαχρονική παθογένεια. Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να πραγματοποιήσουν τους σχετικούς ελέγχους. Λογικό, γιατί πρέπει να ελέγξει όλα τα οικόπεδα. Εντάξει. Λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Εντάξει, είναι μόνο αυτά τα δύο. Δηλαδή θα μπορούσε να λείπει και η καλή διάθεση. Αλλά πλέει, καλή διάθεση έχουμε. Έχω καλή διάθεση. Ναι. Έχω φιλοπατρία. Ναι. Δεν έχω προσωπικό και εξοπλισμό. Μόνο αυτά τα δύο μου λείπουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το. Είναι όπως με τους λογαριασμούς. Αν εξαιρέσεις αυτά τα δύο. Το προσωπικό και τον εξοπλισμό, όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Και τρίτον, λέει, θα πρέπει να υπάρχει και κοινοποίηση επίδοση εγγράφου ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι υπόχρεοι, ειδικά σε αμφισβητούμενες περιοχές και ζώνες. Παιδιά, μη ρωτάς τι οικόπεδο μπορεί να καθαρίσει το κράτος για σένα. Ρώτα εσύ τι οικόπεδο μπορείς να καθαρίσεις για το κράτος. Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανακοίνωση του Τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Σιμεών Κεδίκογλου. Μιλάει για την αγωνία της κυβέρνησης να μεταθέσει τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση τις δικές της ευθύνες. Συνεχίζει λέγοντας αυτό που ανέφερα πριν, ότι ο κυβερνητικός παραλογισμός ήταν απροκάλυπτος. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε μόλις 26 Μαΐου. Η προθεσμία έλυγε στις 31 Μαΐου. Ήταν μονόδρομος η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αντίστοιχα, επιβεβλημένη ήταν και η παράταση για τις 21 Ιουνίου της προθεσμίας εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας των δασικών ακινήτων. Βέβαια, η αντιπυρική περίοδος είχε ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Και εδώ πάμε στο κομμάτι με τα ακίνητα σε δασικές περιοχές, το οποίο είναι αυτά με τις μάντρες και όλα αυτά που διαβάζαμε πριν, για το οποίο ανακοίνωσαν τα μέτρα, μετά κατάλαβαν ότι δεν γίνεται, τα περισσότερα μέτρα πήγαν για του χρόνου και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από τον συνήγορο του πολίτη και από την Πομιδά, την Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, που λένε ότι είναι υπέρμετρο αυτό το κόστος. Και όπως είπε και ο συνήγορος του πολίτη, καταλήγει να είναι αντισυνταγματικό αυτό το μέτρο, καθώς πλήττει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Δηλαδή σε τιμωρεί που έχεις μια συγκεκριμένη περιουσία. Ότι είναι οριζόντια τα μέτρα, δεν διαχωρίζεται αν είναι εξοχικό ή μένεις εκεί, δεν υπάρχουν κριτήρια. Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. Το κόστος προφανώς βαρύνει εσένα και μελέτες μηχανικών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες είναι σε μια κατάσταση ταραχείς τέλος πάντων, φοβούνται το υπέρμετρο πρόστιμο που μπορεί να τους, να τους έρθει. Το έχετε γράψει και στην Φάρμα, μας έχουν πάρει και μας πήρε τηλέφωνο μια αναγνώστρια τις προάλλες. Το έχετε γράψει να το κάνουμε ανασκόπηση. Και γενικά, πέρα από την πλάκα, κατά την ταπεινή μου άποψη, προφανώς υπάρχει μια ευθύνη να καθαρίσει το οικοπεδό σου, έτσι. Δηλαδή να, έχεις τα, να πάρεις μέτρα. Αλλά δεν γίνεται να παίρνεις όλη την ευθύνη πάνω σου και παράλληλα να δηλώνουν οι Δήμοι ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός και προσωπικό, να μην ξέρουμε καν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, αν να καθαρίζονται τα οικόπεδα των Δήμων κλπ. Και να μην στελεχώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες από το κράτος, όπως η πυροσβεστική. Λες, εντάξει, κάνε και εσύ κάτι. Εγώ θα τα κάνω. Είναι και αυτό που. Αλλά και αυτό που γράφετε. Κάνε και εσύ κάτι και βοήθησε με να το κάνω κι εγώ. Θανώ. Κάτσε να το βρω τώρα. Είσαι πολύ τυχερός, δεν το βρίσκω και ίσως το κάνω και λίγο για σένα, για να μην νιώθεις μειονεκτικά. Μας γράφει κάποιος, δεν είναι φοβερό να λέει το κράτος ότι είναι υποστελεχωμένο. Στελεχώσέ το, ξέρω εγώ. Από μένα τα περιμένει. Όχι, ο Δήμος. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αλλά θα σου πει ο Δήμος ότι παίρνω χρηματοδότηση από το κράτος και δεν φτάνουν τα λεφτά. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι ανεξαρτήτω. Και εδώ πέρα λέει: περίπλοκες διαδικασίες, ανεφάρμοσες προθεσμίες, τιμωρητικά πρόστιμα και κυρίως δυσθεώρητο κόστος για τις μελέτες των μηχανικών και για τις εργασίες αντικατάσταση πρέπει να γίνουν σε ορισμένες κατοικίες. Έχουν ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιολογίες. Ως εκπομπή πιστεύουμε ότι καμία δικαιολογία δεν είναι αποδεκτή. Όταν σου ζητάει κάτι το κράτος, θα έπρεπε σήμερα το βγάλεις στην πλατφόρμα. Την επόμενη μέρα το πρέπει να το έχεις περάσει. Τα υπόλοιπα μου σου του δεν μπόρεσα, δεν έκανα, δεν. Αυτά αλλού. Αυτά να πάτε να κλαίγεστε, αλλού. Δεν μπορεί να φταίει μονίμως το κράτος. Όπως θα έλεγε και ο Στέλιος Ράμφος. Που είμαστε λαός με απλωμένο το χέρι του επέτειο. Και δεν θέλω τέτοια. Δεν έχω ενημερωθεί, δεν ήξερα, δεν μου το είπε κανείς. Να μπαίνατε στη σελίδα της Πομιδά. Ποιος δεν μπαίνει, π.χ. στις ανακοινώσεις, στις ιστοσελίδες. Στις ειδήσεις. Να το διαβάζατε. Τη Πομιδά, ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς. Ναι. Σε επισκεψιμότητα σίγουρα. Συνεχίζει ο συνήγορος του πολίτη. Πολλό δε μάλλον. Παραμένουν ακίνητα εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ακού τώρα, τα οποία εάν και έχουν κριθεί ως τελεσιδίκως αυθαίρετα, δεν κατεδαφίζονται. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει αυτό, Κωνσταντίνε. Ότι δεν κατεδαφίζονται. Ναι, ότι να έχουν κριθεί ακόμα και τελεσίδικα αυθαίρετα και να μην τα κατεδαφίζει κανείς. Οκ. Okay. Ναι. Είναι και εκλογές σε μια εβδομάδα. Τι να κατεδαφίζουν. Τώρα είναι καλή στιγμή για κατεδάφιση. Τώρα είναι καλή στιγμή για νομιμοποίηση. Γενικά. Διαχρονικά, όντως. Η διαδικασία ολοκλήρωση των δασικών χαρτών καθυστερεί. Σημειώνεται καθυστερεί στην υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Λέει επίσης ο συνήγορος του πολίτη, καταλήγει στο ότι η επίμαχη ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, θίγει το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, καθώς όπως προαναφέρθηκε, τα έξοδα υλοποίησης των υποχρεωτικών μέτρων πυρασφάλειας είναι υπέρογκα και όσοι πολίτες δεν δύναται να τα καταβάλουν, θα κατευθυνθούν αναγκαστικά προς την επιλογή μεταβίβαση στον ακίνητο τους ή θα βρεθούν υπόχρεοι καταβολής υψηλών διοικητικών προστήμων που καμιά αντιστοιχία δεν έχουν με τα πρόστιμα που προβλέπονται στις υφιστάμενες πυροσβεστικές διατάξεις. Αυτά πολύ περιληπτικά και επειδή έχουν μεταφερθεί και για του χρόνου θα το βρούμε εντελώς μπροστά μας και θα υπάρχουν τα πάρα πολλά παράπονα για αυτό που χρεώνονται οι πολίτες. Και ξαναλέμε ότι προφανώς έχεις μια ευθύνη, αλλά κάπου σταματάει η ατομική ευθύνη, ναι, και κάπου ξεκινάει η μεγάλη κρατική ευθύνη, πυρόσβεση, καθαρισμός των οικοπαίδων του δημοσίου κλπ. Όλα αυτά τα οποία μετά τα συζητάμε μετά από κάθε μεγάλη φωτιά. Και λέει ο συνήγορος του πολίτη ότι τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν με τις πυροσβεστικές διατάξεις είναι πλήρη και επαρκή τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και των ακινήτων. Ναι. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά παράληψης, αλλά εδώ πέρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει γίνει με έναν τρόπο που απλώς δεν γίνεται. Αυτό είναι ότι μεταθέτεις μια ευθύνη όπου είναι τώρα ένα κομμάτι χαρτί. Πάρε όλη την ευθύνη πάνω σου. Πώς θα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα γίνει, πού θα γίνει, με τι μέσα, με τι. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα σκεφτείς. Υπάρχει περίπτωση να πανικοβληθείς και να πεις, όχι, θα μας έρθει ένα πρόστιμο. Εν τω μεταξύ, το πρόστιμο είναι για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά. Οπότε αν έχεις κάτι οικογενειακό πάει σε όλα τα μέλη, δηλαδή μπορεί να είναι και πολλαπλάσιο από το πρόστιμο που γράφουν, αν είναι για μια οικογένεια, ή θα σκεφτεί ότι έλα μωρέ, ποιος θα με πιάσει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι και μια επικοινωνιακή άμυνα, ώστε μετά να λέει τι έγινε. Είχαμε κάνει προστασία, το είχαμε κάνει αυτό. Βάλτε και την υποχρέωση, όχι υποχρέωση, μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρέωση, είναι ότι άμα θες και ασφαλίσει ιδιωτικά το σπίτι σου, έχεις μειωμένο έμφυα, είναι το άλλο που έχουν περάσει, και σταδιακά και αυτό περνάει όλο στον πολίτη. Μετά αν καείς, ασφάλιση, εάν δεν είχες ασφάλιση, αυτό το συζητούσαμε και πέρσι, νομίζω και πρόπερσι. Αν δεν έχεις ασφάλιση σε επόμενη φάση, θα σου λέει το κράτος, τάξτε από μένα, να το ασφάλισες. Εγώ σου δίνω και το κίνητρο της μείωσης 10% στον έμφυα. Παιδιά, εγώ μία παράκληση έχω. Δεν μπορείτε να τα περιμένετε όλα από το κράτος. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν δουλεύετε, κάθεστε και περιμένετε επιδόματα. Δεν καθαρίζετε, περιμένετε να καθαρίσει ο Σκέρτσος. Δεν μπορεί όλα να τα περιμένετε να τα κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι μικρό για τη χώρα σας, για την πατρίδα σας. Μπορεί η κυβέρνηση να έχει ασπαστεί τον κομμουνισμό επίσης και να θέλει να κάνει μαζικές απαλωτριώσεις. Το αποκλείουμε αυτό, Κωνσταντίνε? Δεν αποκλείω τίποτα. Ξέρεις πώς μπορεί να βγει τώρα στο... Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω. Μετά την δεύτερη τετραετία δεν ξέρεις που θέλει να πάει το καράβι ο Κυριάκος. Μπορεί να θέλει να τον πάει προς τον κομμουνισμό, προς τον σταλινισμό. Δεν ξέρεις. Τέλος την ατομική ιδιοκτησία. Μάθατε τώρα όλοι, ιδιοκτησία και ιδιοκτησία. Περιουσία. Λοιπόν, υπήρχε μια πρόταση να βάλετε τα παιδιά σας να... Ούτε αυτό γίνεται. Τι? Να βάλεις κάποιον για να το καθαρίσει. Ή μόνο σου ή με συνεργείο. Ναι, γίνεται. Αλλά θέλει μηχανικό σίγουρα για το ακίνητο. Okay. Αν είναι μόνο οικόπεδο, ρε, πήγαινε και εσύ. Κάνε λίγο μαυρισματάκι ακόμα. Τώρα γιατί είσαι τέτοιος? Αυτό είναι σαν να θίγεις τη δουλειά της Ιωάννας. Αυτό που... Συγγνώμη, Ιωάννα. Συγγνώμη από μένα. Α, ναι. Η φωτίστρια. Αναρωτιόμουν. Αναρωτιόμουν. Ποια είναι πάλι αυτή. Παιδιά, τη βλέπει εδώ πέρα, εσύ ποια είσαι πάλι. Κάθε μέρα βλέπω και ένα καινούργιο άτομο. Εντάξει, και εμείς έχουμε αυτό το... Ο λογιστής έχει... Δεν το πιστεύει κάθε φορά. Πιάστε το χέρι του, υπογράφει προσλήψεις. Ναι. Πάρ' και αυτό, πάρ' και εκείνο, πάρ' και τον άλλον. Τι θα κάνει αυτός για το στούντιο. Και αυτός για το στούντιο. Και αυτή. Ναι, αλλά εντάξει, και εμείς δεν κρατιόμαστε. Ρωτάτε αν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι την περίοδο των εκλογών. Δεν αλλάζουν τα εργασιακά μας. Είναι τυπικά τα εργασιακά μας και την προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Επειδή με ρωτάτε, εδώ ισχύει το επειδή με ρωτάτε. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς θα έχουμε κυριακάτικο live. Βεβαίως. Οπότε να περιμένετε την Κυριακή, μην κανονίσετε τίποτε. Πάρτε τηλέφωνο όλους αυτούς τους φίλους που δεν είδατε μαζί Eurovision και πες τους αυτή τη φορά, ναι, αυτή τη φορά μάλιστα, να συναντηθούμε, να βρεθούμε όλοι μαζί. Απλώς θέλουμε να βλέπετε από διαφορετικές συσκευές, για να μην χάνουμε τα views τώρα, να μου μαζευτείτε 10 άτομα. Όπως μαζευτήκατε για να δείτε Eurovision, όπως μαζευτήκατε για να δείτε τελικό conference, όπως μαζευτήκατε για να δείτε Ευρωλίγκα, ημιτελικούς και τελικό, όπως μαζευτήκατε για τελικό κυπέλλου. Να μαζευτείτε και από διαφορετικές οθόνες να δείτε το live του The Press Project την Κυριακή των εκλογών. Η αγωνία στο κατακόρυφο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι palpable, που λένε και στο χωριό μου αυτή η αγωνία. Είναι στον αέρα, την νιώθεις. Το λες ειρωνικά να υποθέσω ότι, ναι, ότι χαίστηκε ο κόσμος. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Κυρίως υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα πω λέω, όταν λέμε ο κόσμος, εννοούμε γενικά μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Όχι εσείς παρακολουθείτε, για παράδειγμα, ή που ασχολείστε, ναι, παρακολουθείτε ομιλίες, εκδηλώσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Σε ό,τι με αφορά, θα έλεγα ότι έχω μια μικρή αγωνία. Να δω τι θα γίνει, που θα κάτσει μπίλια, δηλαδή, στα εσωτερικά μας εδώ πέρα. Πέρα από την γενική καταγραφή της ακροδεξίας, υπάρχει ένα ζήτημα με το τι θα γίνει εδώ πέρα, τι από αυτά που καταλαβαίνουμε, δηλαδή, θα αποτυπωθεί εκλογικά. Αυτό. Θα κάνεις και προβλέψεις. Εγώ δεν έκανα τον καλό καιρό, δεν έκανα τον καιρό που κάνανε κι άλλοι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση ότι γίνονται, ακούγονται και συζητιούνται προβλέψεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ θα το κλείνα το μαγαζί. Θα το κλείνα. Τώρα δεν εμπιστεύεις τις δημοσκοπήσεις. Μα πέσανε μέσα οι δημοσκοπήσεις πέρσι και πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Ε, οι δημοσκοπήσεις πέσανε τόσο μέσα που μας είπανε μετά ότι είχαμε καταλάβει ότι, έχουμε πέσει 20 μονάδες έξω, αλλά δεν το λέγαμε. Δεν το λέγαμε γιατί σταθμίζαμε το 32% του ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε πόσο να πέσει. Το οποίο δεν ακούγονταν και η πιο επιστημονική μέθοδος όταν το άκουγε στον δημοσκόπο να το λέει μετά τις εκλογές. Όχι, αυτό ήταν το επιχείρημα το γιατί πέσαν έξω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε αυτό υπήρξε συντονισμός μεταξύ των μεγάλων δημοσκοπικών εταιριών ότι το γνωρίζαμε, αλλά θα πέφταν να μας φάνε αν το λέγαμε. Ναι. Που είναι διαφορετικό επιχείρημα. Υπόθηκε συντονισμένα, γιατί το είπανε όλοι αυτό. Και προφανώς, κατά την άποψη τη δική μου, αλλά νομίζω και οποιοδήποτε δεν έχει οικονομικά συμφέροντα στο να διατηρηθούν ζωντανές ή πολιτικά στο να διατηρηθούν ζωντανές αυτές οι εταιρείες, είναι λόγος για να μην ξαναρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται να προβλέψεις. Ότι οι προβλέψεις αυτές είναι μηχανισμοί χειραγώγησης της κοινής γνώμης, επειδή με τρόπους που τους ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά, παριστάνεις ότι προβλέπεις κάτι, αλλά στην πραγματικότητα το δημιουργείς κιόλας λέγοντάς το. Ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να δημιουργήσεις μια δύναμη προς το αντίθετο, αλλά δεν είναι και τόσο απρόβλεπτα αυτά. Ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και γι' αυτό και υπάρχουν. Γι' αυτό και υπάρχουν, γι' αυτό δημοσιεύονται, γι' αυτό συμβαίνει. Ειδικά στο κομμάτι στα μικρότερα κόμματα, στο ποιο κόμμα καταγράφεται και ποιο κόμμα εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι δημοσκοπήσεις για την προώθηση ενός κόμματος. Θελημένα, χωρίς να το θέλουν, παίζουν ρόλο. Γιατί είναι η λογική της χαμένης ψήφου. Ότι αν ένα κόμμα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και ξαφνικά εμφανιστεί να παίρνει. Εμφανιστεί στο 1, εμφανιστεί στο 1,5, στο 2, ξαφνικά δεν είναι. Ίσως και να μην είναι χαμένη ψήφος και αυτό το κόμμα να έχει ελπίδες να μπει στην Βουλή, στην Ευρωβουλή αντίστοιχα. Αν ένα κόμμα μετριέται μαζί με τα άλλα. Εντάξει, καλά. Γεια σου, χαιρετίσματα. Κούλοι θα ψηφίζουν ρε Βουλή μέχρι να αδειάσει όλη η χώρα. Και αισιοδοξία. Να πούμε και το χειρότερο σχόλιο, απαράδεκτο σχόλιο, που θα πρέπει παραδειγματικά να καταγγελθεί. Σήμερα. Καλλιόπη, εγώ που σας παρακολουθώ ανελιπώς, ψάχνω πού να κάνω ελεύθερο το τετραήμερο. Θα καθόμαστε εμείς εδώ πέρα σαν τους μούλους να δουλεύουμε για να πάει να τσιτσιδώνεται η Καλλιόπη στα ελεύθερα κάμπινγκ. Μάλιστα. Οκ, okay, ναι, αλλά μπορείς να πάρεις και έτσι να έχεις ένα φορητό Wi-Fi για να βάλεις την ημέρα των εκλογών να δεις πρες. Έτσι πως θα είσαι στη σκηνή, στο ελεύθερο, μπροστά στην θάλασσα. Όχι. Κριτικάρετε τις δημοσκοπικές ενώ δεν βγάζετε την εξίσωση Β' γυμνασίου. Μια χαρά είναι οι προβλέψεις του σε γενικές γραμμές. Συμφωνώ για τα μικρά κόμματα. Επιτέλους, μια φωνή λογικής. Έχει και τον Άδων εδώ πέρα. Εντάξει, ναι. Έχετε δίκιο. Μια χαρά ήταν η προβλέψη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω τώρα να πέσει 20 μονάδες έξω. Σε όλους έχει συμβεί. Και μετά να λες, φοβόμουν. Όλες κιόλας, όχι ένας. Ναι. Να πέσουν όλες 20 μονάδες. Θα με έβριζε ο Πολάκης. Ναι. Και να λες ότι φοβήθηκες ότι θα σε βρίσει ο Πολάκης. Είχε βγει μία δημοσκόπηση, να το πούμε αυτό, που ήταν στα παραπολιτικά συγκεκριμένα, που είχε αυτό το 41-18. Και ναι, κυκλοφορούσε μία δημοσκόπηση τις τελευταίες μέρες που είχε το 41-18. Ισχύει αυτό, δημοσιεύτηκε στα παραπολιτικά. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι ανάλογο όμως με τις δηλώσεις των πολιτικών που θα πει. Για το Μακεδονικό, για παράδειγμα. Που είναι τώρα η Νουδού στα συλλαλητήρια, το Άδωνης, ο Βορύδης μιλάνε για προδοσία. Ανταλλάξατε Μακεδονικό για τις συντάξεις. Γίνονται κυβέρνηση και μετά είναι ο Μητσοτάκης που λέει: εγώ το είχα πει ότι δεν αλλάζει συμφωνία. Το είχα πει σε μια ομιλία μου στην Βουλή. Σε μια συνέντευξη, αν ανατρέξει τη συνέντευξη, μια συνέντευξη, ξέρω εγώ, 3 Οκτωβρίου του 2018, είχα πει ότι αυτό δεν αλλάζει. Αυτό το κάνουν μονίμως οι πολιτικοί. Δηλαδή, όταν αλλάζει στάση, λες, σε μία συνέντευξη, σε μία ομιλία, σε μία δήλωση, το είχα κάνει, το είχα πει, είχα προειδεάσει. Το κάνουν και δημοσκοπήσεις λίγο. Ναι. Και γενικά καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα δεν είναι κοινό λάθος. Είναι είναι πραγματικά. Είναι ένα σκάνδαλο χειραγώγηση τη κοινή γνώμη. Αυτό είναι. Όποιο δεν το περιγράφει έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι είναι απλά συνένοχο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν λόγοι για να έχει αγωνία με τα αποτελέσματα. Μόνο ότι εντάξει, είναι σχεδόν σίγουρο θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα έχουμε τόσο συνταρακτικές εξελίξεις. Αλλά το ποσοστό της Νουδού έχει σημασία. Όπως και να το κάνουμε. Ένα ποσοστό κάτω από το 30, για παράδειγμα, είναι πολύ σοβαρή πτώση της Νουδού. Που δεν δικαιολογείται από τη χαλαρότητα των ευρωεκλογών. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βάλει π.χ. το 33. Δεν λέει το 40, λέει το 33 που πήραμε το 19, που μετά πήραμε και παραπάνω και όλα στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλάζοντας λίγο την φάση. Γιατί εντάξει, okay, μερικές φορές πέσει παραπάνω, αλλά τώρα είμαστε 5 χρόνια μετά. Έχει ένα ενδιαφέρον, για κάθε κόμμα έχει ενδιαφέρον. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τη δεύτερη θέση και το πώς θα πάει ο Κασελάκης. Και εκεί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον. Και εκεί και για τα κόμματα που. Για την Νέα Αριστερά και για το Μέρα 25 έχει ενδιαφέρον και θα είναι κρίσιμο. Ναι, αλλά και για τα υπόλοιπα. Πόσο θα ενισχυθεί ο Βελόπουλος, ξέρω εγώ, και η ακροδεξιά. Το Κουκουέ, τι θα έχει κάνει μετά την μικρή περιπέτεια με τα ομόφυλα ζευγάρια. Γενικά, το Κουκουέ μετά την άνοδο στις προηγούμενες εκλογές, που ήταν η θετική είδηση, αν έβλεπες τα πράγματα από αριστερή σκοπιά, έχει ενδιαφέρον να δεις θα συνεχιστεί αυτό το momentum προς τα πάνω. Κάποια στιγμή μετριόταν και σε διψήφιο. Θα φτάσει πιο ψηλά από το 2023. Και αν όχι, γιατί, τι ανέκοψε την πορεία, την ώρα που, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε, το ΜΕΡΑ25 βγήκε από τη Βουλή, οπότε υπήρχε πεδίο δόξη λαμπρό για το ΚΚΕ. Θα έχουν πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέρον για κάθε κόμμα, αν σε ενδιαφέρει να τα παρακολουθείς. Νομίζω ότι όταν έχουμε το πρώτο exit poll, ξεκινήσουμε να τα σχολιάζουμε αυτά. Ναι. Θα έχουμε ένα πάνελ το οποίο αρχίζουμε σιγά σιγά να οργανώνουμε. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι κομματικό το πάνελ. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες σποραδικές συμμετοχές πολιτικές, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά κατά βάση θα είναι καταρχάς αρθρογράφοι, συνεργάτες, σχολιαστές, άνθρωποι που κουβεντιάζουμε μαζί την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και τους καλούμε πάντοτε και σε αυτά τα πάνελ. Τώρα θα δείξει πώς θα κυλήσει αυτό. Την προηγούμενη φορά δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ο Θάνος ήταν με τα υπογλώσια εκεί πέρα. Όχι. Πάλι και αυτό είσαι με, θα το ρίξεις. Είχα την εντύπωση ότι ήσουν πιο σοκαρισμένος από ότι ήμουν εγώ. Εγώ κάπως είχα το... Δεν είχα απόλυτη επαφή με την πολιτική αλλαγή. Έκανε τη δουλειά μου. Εκεί πέρα έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, έλεγα πώς τα βλέπεις. Έβλεπα κάτι ιδρωμένα πρόσωπα, έτσι κάπως ταλαιπωρημένα, σαν να έχουν φάει πάρα πολύ ξύλο, ας πούμε. Αλλά δεν έδινα σημασία. Θεωρούσα ότι η δουλειά μου ήταν. Την πρώτη μου είναι χειρότερα από σένα, ναι. Ναι, ήταν αυτή του κομφερασιέ, ας πούμε. Ότι και τώρα θα έρθει. Υποδεχτείτε στο στούντιο. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν συμμετέχω δηλαδή ψυχικά στο όλο δράμα. Είναι σε μου το Κωνσταντίνο. Τι θες να πεις εσύ, πες το. Μια χαρά. Αυτό ακριβώς. Τα αποτελέσματα βγήκανε. Α, ωραία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αν θα είναι ο Σπύρος γραμμένος αυτή τη στιγμή από τον αέρα του The Press Project και της εκπομπής Φάρμα των Ζώων, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση στο Σπύρο γραμμένο. Νομίζω. Ούτε εγώ. Και αυτός ήταν από την... Ήταν πέρσι την ώρα που ανακοινώνονταν τα exit polls ο Σπύρος. Πιστεύω δεν θα το έχει ξεχάσει αυτό. Ναι. Τα exit polls, όχι τα αποτελέσματα, αν θυμάστε. Το 10, η διαφορά Νουδού με 10 μονάδες. Δηλαδή αυτό ήταν. Είτε ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Η διαφορά της Νουδού από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, στο συν 10. Ναι, ναι. Όχι, ήταν μια... Δεν θα το έχει ξεπεράσει. Ήταν μια φάση κάπως δύσκολη. Μπορούμε να καρατιόμαστε από κάτω χεράκι. Το σκέφτηκα τώρα. Θα μου πάρει λίγο χρόνο. Αυτό που κάνουμε κανονικά στα πάνελ, δεν σας το έχουμε πει αυτό, αλλά όταν δεν βλέπετε τα χέρια μας, είναι ότι κάνουμε αυτό που κάνουν στα τραπέζια. Πώς λέγεται, σεάνς, πώς λέγονται αυτά τα. Που καλούν τα πνεύματα. Α, ναι. Αυτό που κρατάνε τα χέρια τους. Αυτό. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που κάναμε μια έντονη συζήτηση. Έντονη, δεν την είχαμε για έντονη. Εμείς ξέρετε, τώρα είμαστε και του πολιτισμού άνθρωποι. Πες και εσύ, δεν διακόπτουμε και τέτοια. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Μιλήσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για την Παλαιστίνη. Μιλήσαμε αρκετά για τα εργασιακά, που είναι και ο τομέας του ενδιαφέροντος του επαγγελματικού, και αυτό για το οποίο έχει κάνει τις περισσότερες δημόσιες παρεμβάσεις. Οπότε είχε ενδιαφέρον η κουβέντα. Θέλω να πω, αν παρακολουθήσατε την συνέντευξη με τον Νίκο Φίλη, ότι και αυτή ήταν μια συζήτηση που μου φαίνεται ότι θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί ο Νίκος Φίλης κιόλας είναι από τα πρόσωπα που έχουμε συνδέσει με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό έχει μια σημασία. Δηλαδή ότι η Νέα Αριστερά έχει κάνει ένα άνοιγμα σε νέους ανθρώπους, και είναι μόνο θετικό αυτό, το να υπάρχουν πρόσωπα καινούργια που δεν ανακυκλώνουν, ας πούμε, την ίδια ακριβώς τις ίδιες προσωπικότητες που έχουμε δει να δοκιμάζονται σε καταστάσεις που τις έχουμε συζητήσει 100 φορές. Αλλά ταυτοχρόνως προφανώς έχει και μια αξία να μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί, έλαβαν αποφάσεις, θα πω σήκωσαν το βάρος και αναλαμβάνουν και την ευθύνη αυτών που έχουν κάνει. Οπότε όταν λέμε κάτι, να μιλάς με έναν άνθρωπο που ήταν εκεί όταν συνέβαινε, και κάπως αναλαμβάνει και το βάρος να πει ότι δεν έκανα λάθος. Γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, έχει αυτή την πορεία ο Νίκος Φίλης, και γι' αυτό ήταν και από τους λόγους που θέλαμε να κάνουμε συνέντευξη μαζί του. Που ήταν και στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα στο ότι διαφωνούσε δημόσια με πολλές από τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής. Καταψήφιζε μερικές φορές, ασκούσε δημόσια κριτική κάποιες άλλες, αλλά παραμένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που αποχώρησε μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τον ρωτήσαμε, μπορείτε να τη δείτε την εκπομπή από χθες, είναι στον αέρα, αν θα έφευγε, που είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά σε όσους φύγαν και πήγαν στη Νέα Αριστερά, ότι αν ασκείς κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, πώς αυτά δεν σε ενοχλούσαν πριν ή δεν ξέραμε ότι σε ενοχλούσαν πριν. Να τη δείτε, έχει αυτό το ενδιαφέρον, ότι είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος ασκούσε μόνιμα κριτική και ήταν μόνιμα εκεί. Που αυτό το είχαμε κάνει ανασκόπηση κάποια στιγμή, το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο κατά την άποψή μου για την αποτίμηση του τι ήταν αυτός ο κομματικός σχηματισμός. Γιατί υπάρχει μια στάση που λέει ότι διατυπώνω την κριτική μου, αλλά παραμένω, και έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από το ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει τελικά ως μια βαλβίδα εκτόνωσης, γιατί και ο άλλος θα κάνει τη δουλειά του στη λάθος πλευρά της ιστορίας, όπως λέμε, για ό,τι από αυτά και να συζητάμε, είτε πρόκειται για το. Τέθηκαν όλα. Είτε πρόκειται για το ελληνικό και τον Λάτσι, είτε πρόκειται για τις εξορίξεις, είτε πρόκειται για τον Φράχτ, για οτιδήποτε από αυτά. Και ουσιαστικά αυτό θα το έχεις διευκολύνει, παρέχοντας την δυνατότητα να υπάρχει αυτή η βαλβίδα ασφαλείας, αυτή η βαλβίδα της αποσυμπίεσης εκεί πέρα, που θα επιτρέπει να ενσωματώνεται η αντίρρηση και παρόλα αυτά το κόμμα να προχωράει κάνοντας τα λάθη. Ναι, είχαμε και το πρωί, όπως είπαμε, την δεύτερη συζήτηση με υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας. Την κάναμε μαζί με τον Κωνσταντίνο, κυρία Ελένη Ψαρέα. Είναι μια συζήτηση που έχει αρκετά για τα έμφυλα ζητήματα, για τις γυναικοκτονίες. Αναφέρει και πολύ σωστά έκανε, που το ανέφερε η κυρία Ψαρέα, τις συστάσεις της Γκρέβιο για τις δομές, τους ξενώνες, τις θέσεις που πρέπει να αυξηθούν, να υπερδιπλασιαστούν σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, της ΕΕ, την Γκρέβιο, για αυτά τα ζητήματα, που είχε κάνει επίσκεψη στην Ελλάδα πριν κάποιους μήνες και είχε προχωρήσει σε μια σειρά από παρατηρήσεις. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο λείπει από τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, γιατί ναι, νομοθετική, νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, και παράλληλα πρέπει να δεις τι συμβαίνει με δομές ξενώνες και ειδικά στην περιφέρεια, όπου τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ χειρότερα και από πιθανές αντιλήψεις που υπάρχουν σε κάποια μέρη, αλλά και από απουσία δομών και ξενώνων. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές ότι αναγκάζονται επιζώσεις να έρχονται στην Αθήνα κλπ. Έχει ένα μεγάλο τέτοιο κομμάτι, έχει ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη και μετά πάμε στα τις πλεύσεις ελευθερίας και π.χ. αυτό το περίφημο ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πώς εκφράζεται, τι σημαίνει. Επιμείναμε αρκετά σε αυτό το, σε αυτό το σύνθημα. Νομίζω όχι άδικα παρόλα αυτά, γιατί αναφερθήκαμε στα Τέμπη, στο Μάτι. Εγώ έλεγα ότι έβλεπα σε συνεντεύξεις στην Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι τη ρωτάνε τι θα έχετε κάνει διαφορετικά, δηλαδή τι σημασία έχει ποιος ήταν στην κυβέρνηση, και λέει για τα Τέμπη, και λέει εντάξει, είδαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ στο Μάτι, τα ίδια αν όχι και χειρότερα. Και έχει και μια αναφορά στην Νοβάρτης σε μια συνέντευξή της στον Αντένα τώρα αυτή, νομίζω προχθές, που λέει ότι εντάξει, δεν λέω ότι ήταν σκευωρία, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτη, αλλά είχαμε κατάχρηση εξουσίας και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε βουτυγμένος στη διαφθορά, όπως με το σκάνδαλο Πετσίτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως ένα χαρακτηριστικό της πλεύσης. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει περιστασιακά. Είναι ότι αυτή η πολύ φιλική, κατά την άποψή μου, ξέρω ότι δεν θα το δέχονταν οι ίδιοι, αλλά αυτή η αλλαγή που έχει συμβεί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να είναι άσχετη με αυτό το γεγονός. Δηλαδή ασκείται μια κριτική η οποία δεν επιμένει πια στον κεντρικό πολιτικό πυρήνα αυτών που θα μας διαχώριζε και βασίζεται σε κάποια τέτοια ζητήματα, και δική μου εκτίμηση είναι αυτή, όχι στην αμιγώς πολιτική τους διάσταση. Εγώ είμαι της άποψης, διαφωνήσαμε σε αυτό με την κυρία Ψαρή, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η κουβέντα ότι όταν υπογράφουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι για την συγκάλυψη στα Τέμπη, αυτός ο κόσμος δεν είναι ακριβώς κόσμος που θα συμφωνήσουμε πολιτικά στο πώς αναλύει αυτή την υπόθεση. Δεν θα συμφωνήσουμε πολιτικά για το ρόλο που έχουν παίξει ιδιωτικοποιήσεις στο δυστύχημα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Όπως επίσης και για το Μάτι, εγώ ρώτησα αν είναι πολιτικό έγκλημα το Μάτι, απάντησε και μας κριθεί η απάντηση. Αλλά νομίζω ότι είναι πράγματα που, τουλάχιστον εγώ στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πλεύση ελευθερίας, ενδιαφέρομαι να ακούσω τις απαντήσεις. Ναι, τώρα προφανώς δεν κρίνουμε απαντήσεις. Ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, το ρωτήσαμε εκείνη την ώρα. Και η άλλη συνέντευξη σήμερα με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που σας είπαμε, του ΠΑΣΟΚ, αναπληρώτητα τομέας εργασίας, πάλι εργασία. Και με πολύ ενδιαφέρουσα στοιχεία και για το τετραήμερο εξάωρο που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά και μια κουβέντα γενικά για τις ευθύνες της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς για την άνοδο της ακροδεξιάς. Έχει κάνει και ασχολείται και ερευνητικά με την περίοδο του Μεσοπολέμου. Είστε συνάδελφοι, Κωνσταντίνε, και κοινωνιολόγος. Εγώ δεν κρίνω. Ναι, ναι, ναι. Και εκφράζει σε ένα σημείο και την αισιοδοξία. Εκεί φέραμε αισιόδοξο άνθρωπο, θέλω να σου πω. Επειδή δεν ήσουν, ήμουν με την Νεκταρία. Αυτά δεν μου αρέσουν. Ναι, γιατί θέτει κάτι το οποίο το είχα γράψει και εγώ αμέσως μετά το 40% της Νουδού, ότι θα φανταζόσασταν ποτέ το 80% να συζητάμε τώρα για τη Μαρί Λεπέν που θα την έχει ενσωματώσει η Ευρώπη και να έχουμε πάει τόσο ακροδεξιά. Θα το φανταζόσασταν το 80%. Οπότε μπορεί να υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή τη σκέψη, ότι δεν είναι δεδομένο, δεν είναι νομοτελειακό ότι θα πάμε όλο και πιο δεξιά, θα πηγαίνουμε όλο και πιο ακροδεξιά και θα συνεχιστεί αυτή η κατρακύλα. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την ανάλυση. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις για να σταματήσεις αυτή την κατρακύλα. Ό,τι έκανες όσο ερχόταν. Όχι, εντάξει, μπορείς να αλλάξεις πορεία. Αυτά τα αισιόδοξα, εκεί που πάτε και μαζεύεστε μόνοι σας και τα λέτε. Όχι μπροστά μου. Λοιπόν, είχαμε το μεταξύ και τη διακαναλική, και να κλείσουμε με αυτό. Σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, Κωνσταντίνε Πουλή, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει το ποθενέσχες του. Δεν μας κάνει και χάρη, να πω. Ναι. Ένα. Δεν μας κάνει και χάρη. Διαβάζω δηλαδή Σιριζέους να λένε ότι αφού δεν έχει διαχειριστεί ελληνικό δημόσιο χρήμα, τι σημασία έχει, δεν επιτρέπεται να έχει offshore. Ναι, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση γιατί υπάρχει συμμετοχή σε εξωχώρες εταιρείες. Είναι ο νόμος του Τσίπρα. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει δημοσιοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν είναι το μείζον, γιατί βλέπω πως παίζει σε αυτό εστίασε τέλος πάντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διακαναλική του χθες. Εντάξει, δεν είναι το μείζον τώρα αν είσαι πρωθυπουργός να πρέπει να τρέχεις με τόσα ζητήματα και να εστιάζεις στο «Α, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει κάνει υποθενέσχες». Δεν είναι το μείζον και από την άλλη είναι και δεν με καλύπτει και νομίζω και σένα το ότι το επιχείρημα που ακούγεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι να μας πεις εσύ πρώτα του που έφτασε, πώς έχεις τόσα ακίνητα κλπ. Δηλαδή να υπάρχει πρώτα η διαφάνεια και μετά να αντιστραφεί το επιχείρημα. Ναι, δεν είναι και ναι. Ότι είμαι καλύτερα από το Μητσοτάκη, άρα είμαι μια χαρά. Ρωτάτε γιατί δεν ρωτήσαμε τον Μπαϊρακτάρη του Κουκουέ Μουλού για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Γενικά θέτουμε αυτό το ερώτημα όταν γνωρίζουμε ότι έχουν κρατήσει αρνητική στάση. Αλλιώς δεν το θέτουμε πάντα και σε όλους. Οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συζητηθεί. Και τώρα, σήμερα δηλαδή, στον εκπρόσωπο του, στον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, το θέσαμε επειδή υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ μια σοβαρή διαρροή στο επίπεδο του 1/3 των ατόμων των βουλευτών. Ναι, στην πλεύση δεν το θέσαμε. Ναι, στην πλεύση ας πούμε δεν το θέσαμε και εντάξει, καλό θα ήταν να συζητιέται πάντα. Φροντίζουμε να το θέτουμε οπωσδήποτε στην περίπτωση που έχει κρατήσει κάποιος πολιτικός σχηματισμός αρνητική στάση. Ναι, και γενικότερα για το ποια ζητήματα θέτουμε, προφανώς είναι πάρα πολλά και πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, από πού να το πιάσεις. Χώρια, διεθνή, όλα έχουν τη σημασία τους. Σε κάθε συνέντευξη θέτεις κάποια από αυτά. Και σίγουρα θέτεις και κάποια που σχετίζονται με το αντικείμενο πάνω στο οποίο έτσι εξειδικεύεται η καλεσμένη ή ο καλεσμένος σου. Δηλαδή θα έχεις υγειονομικό, θα μιλήσεις για το ΕΣΥ, θα έχεις τομέα εργασίας, θα μιλήσεις για τα εργασιακά, θα έχεις για που ασχολείται με τα φεμινιστικά, θα το βάλεις στο κομμάτι το έμφυλο. Και επίσης, δίνοντας και χώρο στον καλεσμένο, στην καλεσμένη να αναπτύξει τις απόψεις του πριν περάσεις και στην πιο στο κομμάτι της περισσότερης αντιπαράθεσης, να το πω. Ναι, και αυτό είναι ζήτημα αρχής, ότι όλες αυτές οι συζητήσεις ξεκινάνε με μια δυνατότητα που δίνεται στον καλεσμένο ή την καλεσμένη να αναπτύξει κάπως ένα πολιτικό σκεπτικό, να δώσει το πολιτικό τους, ναι. Να δώσει το πολιτικό τους στίγμα. Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα να φέρει την αντιπολίτευση. Είναι και την πολίτευση. Θα πιέσει την αντιπολίτευση, δεν θα την αφήσει έτσι. Τύπου άτι καλά που τα λέει τα αντιπολίτευση. Αλλά εντάξει, να πει πρώτα για την αντιπολίτευση, να ακουστεί πρώτα απ' όλα για την αντιπολίτευση, που υπάρχει και θέμα γενικά με το αν ακούγεται ή όχι η αντιπολίτευση. Και μετά. Π.χ. στις υποψηφίες του ΠΑΣΟΚ, εντάξει, τώρα να λες πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο και να πάει μια κουβέντα για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια και Βενιζέλο και Γεωργάκη Παπανδρέου. Εντάξει. Είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αν δεν την έχετε ξαναπαρακολουθήσει, πραγματικά χάνετε. Τώρα που μπήκε το καλοκαιράκι, είναι η ιδανική καλοκαιρινή συντροφιά. Και αν έχετε beach bar, να βάζετε πάντα να παίζει Pharma των Ζώων. Είναι ό,τι καλύτερο για να είσαι δίπλα στην παραλία. Το έχω κάνει εικόνα στο μεγάφωνο του beach bar. Ναι, ναι, ναι. Ανάμεσα σε αυτό ή με μπιτάκι από κάτω. Να παίζουμε εμείς. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, παιδιά.